ذکر آن پادشاه که آن دانشمند را به اکراه در مجلس آورد. پادشاهی مست اندر بزم خش، می گذشت آن یک فقیهی بر درش. کرد اشارت کش در این مجلس کشید، و از شراب لعل در خوردش دهید. پس کشیدندش به شه بی اختیار، شست در مجلس ترش چون زهر مار. عرضه کردش می نپذرفت او به خشم، از شه و ساقی بگردانید چشم. که به عمر خود نخوردستم شراب، خوشتر آید از شرابم زهر ناب. این به جای می به من زهری دهید، تا من از خیش و شما زین وارهید. می نخورده عربده آغاز کرد، گشته در مجلس گران چون مرگ و درد. همچو اهل نفس و اهل آب و گل، در جهان بنشسته با اصحاب دل. حق ندارد خاصگان را در کمون، از می احرار جز در یشربون. عرضه می دارند بر محجوب جام، حس نمی یابد از آن غیر کلام. روح همی گرداند از ارشادشان، که نمی بیند به دیده دادشان. گرز گوشش تا به حلقش ره بودی، سر نسحن در درونشان در شدی. چون همه نار است جانش نیست نور، کفکند در نار سوزان جز قشور. مغز بیرون ماند و قشر گفت رفت، کی شود از قشر معده گرم و زفت. نار دوزخ جز که قشرفشار نیست، نار را با هیچ مغزی کار نیست. ور بود بر مغز ناری شعل زن، بهر پختن دان نه بهر سوختن. تا که باشد حق حکیم این قاعده، مستمر دان در گذشته و نامده. مغز نغز و قشرها مغفور از او، مغز را پس چون بسوزد دور از او. از عنایت گر بکوبد بر سرش، اشتها آید شراب احمرش. ور نکوبد ماند او بست دهان، چون فقیه از شرب و بزم این شهان. گفت شه با ساقیش ای نیک پی، چه خموشی ده به طبعش آر هی. هست پنهان حاکمی بر هر خرد، هر که را خواهد به فن از سر برد. آفتاب مشرق و تنویر او، چون اسیران بسته در زنجیر او. چرخ را چرخندر آرد در زمن، چون بخواند در دماغش نیم فن. عقل کو عقل دگر را سخره کرد، مهره زو دارد ویست استاد نرد. چند سیلی بر سرش زد گفت گیر، در کشید از بیم سیلی آن زهیر. مست گشت و شاد و خندان شد چو باغ، در ندیمی و مزاحک رفت و لاغ. شیرگیر و خوش شد انگشتک بزد، سوی مبرز رفت تا میزک کند. یک کنیزک بود در مبرز چو ماه، سخت زیبا و ز قرناقان شاه. چون بدید او را دهانش باز ماند، عقل رفت و تن ستم پرداز ماند. عمرها بوده عذب مشتاق و مست، بر کنیزک در زمان در زد دو دست. بس تپیدان دختر و نعره فراشت، بر نیامد باوی و سودی نداشت. زن به دست مرد در وقت لقا، چون خمیر آمد به دست نانبا، بسرشد گاهیش نرم و گه درشت، زو برارد چاق چاقی زیر مشت، گاه پهنش وا کشد بر تختهی، در همش آرد گهی لک لختهی، گاه در وی ریزد آب و گه نمک، از تنور آتشش سازد محک. این چنین پیچند مطلوب و طلوب، اندرین لعبند مقلوب و قلوب. این لعب تنها نشورا بازن است، هر عشیق و عاشقی را این فن است. از قدیم و حادث و عین و عرض، پیچشی چون وی سرامین مفترز. لیک لعب هر یکی رنگی دگر، پیچش هر یک ز فرهنگی دگر. شوی و زن را گفته شد بهر مثیل، که مکن ای شوه زن را بدگسی. آن شب گردک نینگا دست او، خوش امانت داد اندر دست تو. کانچه با او تو کنی ای معتمد، از بد و نیکی خدا با تو کند. حاصل اینجا این فقیه از بی خودی، نه عفیفی ماندش و نه زاهدی. آن فقیه افتاد بر آن حور زاد، آتش او اندر آن پنبه فتاد. جان به جان پیوست و قالب ها چخید، چون دو مرغ سر بریده می تپی. چه سقایه، چه ملک، چه ارسلان، چه حیا، چه دین، چه بیم و خوف جان. چشمشان افتاد اندر عین و غین، نه حسن پیداست اینجا نه حسین. شد دراز و کو طریق بازگشت، انتظار شاه هم از حد گذشت. شاه آمد تا ببیند واقعه، دید آنجا زلزله القارعه. آن فقیه از بیم برجست و برفت، سوی مجلس جام را بربود تفت. شه شد دوزخ پر شرار و پر نکال، تشنه خون دو جفت بدفعال. چون فقیهش دید رخ پر خشم و قهر، تلخ و خونی گشته همچون جام زهر. بانگ زد بر ساقیش کی گرم دار، چه نشستی خیره ده در طبع شا. خنده آمد شاه را گفته ای کیا، آمدم با طبع آن دختر تو را. پادشاهم کار من عدل است و داد، زان خورم که یار را جودم بداد. آنچه آن را من ننوشم همچو نوش، کی دهم در خورد یار و خیش و توش. زان خورانم من غلامان را، که من میخورم بر خان خاص خیشتن. زان خورانم بندگان را از طعام، که خورم من خود ز پخته یا ز خام. من چو پوشم از خز و اطلس لباس، زان بپوشانم حشم را نه پلاس. شرم دارم از نبی زوفنون، البسوهم گفت مما تلبسون. مصطفی کردین وصیت با بنون، اطعم الازناب مما تأکلون. دیگران را بس به طبع آورده ای، در صبوری چست و راقب کرده ای. هم به طبع آور به مردی خیش را، پیشوا کن عقل دوراندیش را. چون قلاووزی صبرت پر شود، جان به اوج عرش و کرسی بر شود. مصطفی بین که چو صبرش شد براق، برکشانیدش به بالای طباق.